Esta música es de Caldos, que son María Jorge, que es violín, Anaís Barbier, que es voz de pelderita, y Pedro Fariñas, que es guitarra. Fueron seleccionados para ser finalistas del concurso Frank Pérez Narf, de Coruña. Uh-huh. Y por eso yo quería ponerlos, que después, en vinderas ocasiones, intentaremos hablar con ellos. Pero ahora que sí que damos ya en vida a nuestra correspondiente Fernanda Follana Neira. Muy buenas tardes, Fernanda. Boa tarde, Xulio e Armando. Moitas gracias por acompañarnos. Boa tarde. Temos tamén a Armando, e tamén me parece que quere saudarte dende Rías Baixas o noso correspondente dali, Xulio Simón. Sí, sí. Hola, moi boas tardes, ¿no? É que sempre me fala Xulio de que eres unha gran aficionada á bicicleta, e bueno, nesa zona na que vives, pois ten que haber unhas rutas pois preciosas, non, para tamén na túa, tamén na túa, sei que por aí tamén Galicia é todo un paraíso para as actividades ao aire libre, sobre todo, non? Temos que facer algún día algún intercambio. Sí, pois encantada. Bueno, Fernanda, pois eso, encantados nós de recibirte, bueno, pois sempre tes cousas interesantes que os nosos ointes disfruten con elas, dinos. A Xulio xe vou lle dar envexa porque fixen unha ruta en bicicleta que vos quero tamén trasladar, vale, sabes, uh-huh, el relatarvos, co cal que queda aí pendente, ou se queréis, vale, empezamos por ela, aproveitando, pois non sei se sabedes que foi declarado por fin BIC, Ben de Interese, sí, Cultural, polo Ministerio, uh-huh, de Cultura e Deporte, o Castro de Santa María de sí, Cervantes. Pois fun facer unha ruta por ali que a min gustame moito neste tempo de inverno, porque cando o día é bon, como hoxe, que tuvemos 16, 17 grados, son vales que están moi quentiños, non? Empezas polo Navia e despois nunca colles así realmente moita altura, vas entrando por Baguadas, e bueno, está unha ruta circular que eu vos invito incluso a facer co coche cando viñades a Galicia, todos os ointes, que podes empezar perfectamente en San Román de Cervantes, onde deberades aproveitar para visitar as Pallozas Museo que ten ali o concello, que están, sí, a disposición, pois sempre eso, a recibir visitantes. E non sei se o coñecedes, ese complexo de dúas pallozas moi arregladiñas, sí, eu coñezco porque hai un artesán dalí. E entonces pois más amosou, vai, enseñoumos por dentro, por fora, todo, pero moi ben cuidado todo. Precioso, teñendo precioso, ademais recientemente pois tamén parece que sentí na prensa que es van a mañar tamén. E bueno, sí, que es van a mañar, que as irán a ampliar porque están mañadas. Non teñen dúbida, sí, están preciosas. Entón pois desde San Román, collendo a carretera que hoxe chamo do Castro, porque é para ir o Castro, que vai por, sí, Castelo de Cais, Villaluz, el río, uh-huh, é a carretera realmente principal que unía ou que une San Román de Cervantes con Quindous, que sería outra gran poboación do concello de Cervantes. Entón por aí pois fun hoxe, está precioso, como vos podes imaginar, outono, vamos, unha maravilla. Despois acerqueime a ese castro de Santa María, facendo un homenaxe, sabedes que é do século 1-2 despois de Cristo, que bueno, eu xa non sei, ten moita importancia histórica e arquitectónica, pero xa o marxe diso realmente merece a pena solo porque é bonito de ver, porque a veces hai cousas que teñen moita importancia histórica e non son atractivas a xente, non son atractivas do turista, logo a xente da calle, non? Pero aí sí que se pode, no castro de Santa María está moi ben acondicionado, e podense ver pois esas 23 vivendas que constituían o asentamento castrexo, que eran pois vivendas eso de xente, non? Carruiñas polo medio, incluso pois algunhas das vivendas teñen unha no medio unha alacena. Bueno, o que queda é o que sería as bases circulares, parte dos muros, non? É o típico como de Santa Tegra ou de que se ve, pois, non sei, os muros como un metro de altura dos muros, non? E ves esas construcións circulares, pois, que están nun enclave maravilloso, onde unha vez que se chega ali co coche, incluso pois podese camiñar e hai unha esta ruta marcada, a ruta que lle chaman Ruta do Castro, que de sendeirismo e que vende San Román de Cervantes. O que pasa é que para facela circular ten unha parte que é bastante dura, que ten un tramo moi moi pendente. Co cal eu recomendo, salvo que se sexa deportista, se quera botar o día, recomendo achegarse co coche e dar un paseo polo bosque que hai ao redor e pola mesma ruta, pero sen facela enteira, non? E despois, pois bueno, collín a bici e xa completei hacia Quindous. Baixen a San Martín da Ribeira, que está o río Navia tamén, pues moi bonito, con todas as cores de esta época do ano. Co cal, bueno, fixen en bicicleta de carretera, que tamén se pode facer, pois, pues, un BTT, a parte esa que vos comento que é circular. Pois pues eso que vos recomendo, que igual que a fixinca bici de estrada, pois podese facer co coche cando viñades, e aproveitar para dar un paseo, e desde logo que este castro, pois que está, que merece a pena, non? E ademais que acaba iso de ser por fin recoñecido como ben de interese cultural. Pois é extraordinariamente largo, o sea, sí, preparamos, sí, a bicicleta eléctrica que ten aí Xulio. Seguro que nos servirá para poder ir aí. Máis. Sí. Tomamos nota. Tomade nota. Despois vouvos comentar pois un veciño meu, que, bueno, un veciño de aquí de Becerrea, que está en Sevilla, que ten un Facebook moi simpático que lle chama Becerrea News. Becerrea News, onde incluso pois comenta cousas de política, fai unhas crónicas aí moi... claro, pues dan súa opinión, non, incluso política internacional e todo isto. E esta semana, pero ten cousas tamén dentro disto moi moi interesantes, pois presenta un vídeo onde aparece el co presidente do Betis, Betis de fútbol, non? Entón, o presidente do Betis pois anima ou apoia a Via Cunic. Pues manda un saludo para o Becerrea Fútbol Club, invítase, uh-huh, cada vos tiño comentado que temos aquí unha rapaza, Candela Vázquez, que é moi boa futbolista, uh-huh, y bueno, invita a visitar ali o Betis femenino. Moi ben. Bueno, sí, esta semana, non? Pero bueno, mirando así de arquivo, botando para atrás, regalou unos pois dous documentos interesantísimos que los atopa buscando en internet, bueno, entón estes documentos, un é un nodo do 1946 onde, uh-huh, se amosa unha feira de Becerrea, uh-huh, no ano 46, e bueno, esta publicou na el cando estábamos no peor do confinamento, non? Bueno, entón o documento é un vídeo de un minuto e algo máis. Precioso, porque vese o que era a feira, bueno, multitudes de gando e de persoas, uh-huh, en esto que temos nós aquí, que é a feira bella, esta maravilla que temos aquí en Becerrea, que sí, son estas plazas, ahora están acondicionadas, eran diferentes, pero bueno, en ese minuto pues vese como circulan a xente con os cogando, non, os xateros, sí, co cogando pues para vender, como percorren a vila de Becerreá no ano 46, e como pues pasan por distintos enclaves, aparecen ata chegar pues ese lugar que eran castiñeiros, eran unhas plazas con alpendres, chamabanlles alpendres, onde se vendían pois veixe as, non sei como lles chamar, vos seguro que sabéis mellor, de barro, estas olas así como vasixas, non? De barro. Ah, sí. Que había antes sí, mogollón, non? Vasixas non de barro, sí. Sí, cucheiros. Sí, ves así, pues oposto todas, todas non eran porróns para beber, senón parecen como para cociñar, non todas así no chan. Para levar, para levar auga, non? No, penso que estas non eran para auga. Non, era para guardar, para guardar uns chorizos e moitas das veces o queixo que se puña duro lle puñan aceite e ata touciño tamén para guardar, porque daquela non había, dixéramos, pois de salar, para telo máis conservado e telo no horro, pois saber que, cual era cada cousa, pero sobre todo chorizos e androllas e todo o que se facía de matanza. Claro, é que me imagino que os alpendres había un montón, vendían de todo, porque pois a feira era o sitio onde viñan de eses dous días que viñan de a Becerreá, pois a xente da zona a comprar o que lles facía falta, non? Entón, pois aí xusto enfocan ese posto que só ten esas vasixas, de ese tipo de vasixas de barro, un posto tamén que ten tan só un tipo de focos que non son focos, son, a ver, se eu digo ben, eu penso que se chaman, a ver, destas que son descalzas, madreñas, que son que levan tres pés e zapatilla dentro. Pois exactamente, un posto só de eso, o que me parece casi... Sí, sí. E habería máis postos que non salen no documental, porque que a feira estaba... pero abarrotada, era increíble ver esas imaxes, non? E entón, pois, tuvemos discusión, porque recoñecense moitos sitios, eu recoñezo aquí, pois, o adoquinado, que isto ainda o lembro eu, non hai tanto que o levantaron na estrada de Sarria, non sei se Armando te lembras. Sí, lembro perfectamente. Vese perfectamente como circulan por aí, cos burros, cos tenreiros... Sí. Sí. Despois, pues, bueno, despois tuvemos discusión porque mira, no confinamento que non se podía salir, eu estive esperando que rematara para ir ver que casa era, porque tuvemos aquí unha discusión de que casa era aquela, non? E bueno, ao final, pues, des moito discutir co teniente alcalde, que como decía miña nai, pra non ter razón, moito dudo, decía así cariñosamente, porque ao final, bueno, claro, non sabía, pero entre os dous, entre miña nai e él, e eu sí. Claro, eu facía mandadeira, non? Para que falou, facendo a foto, ao final demos ca casa, e bueno, quixo decía é difícil, que incluso os propios propietarios da casa non a recoñecen. É dicir, o que cambia, non? As veces moi curioso. Bueno, entón, repítenos entón esa páxina debe ser un Becerreá. Podedes ver, Zoilo Pardo. Poñedes en Facebook Zoilo Pardo, el chamalle Becerreá News en plan un pouco broma, non? Sí, sí, Zoilo Pardo. Moi ben, moi ben. Zoilo Pardo. E aí, pois, tedes que mirar en vídeos e teredes ese documento de un minuto e algo. Moi ben, moi ben. De 1946, que de verdad que pois, impresionou moito daquela no confinamento e eso. E non sei se queredes que vos conte outra cousa, se tedes tempo ou non. No, eu queria che comentar unha cousa, porque eu comento, pois tamén puxen esas tocas, rocas de zapatilla, que é onde se tiñan os pés ben quentiños, pero cando había neve, como tiñan os pés, pegabas a neve. Ah. E que facíamos? Pois poñe facer de palla, como cordós, e poñer dous ou tres, para que a neve non se nos pegara. Non parara nela, claro, que non se pegaran as madriñas, mira. Muy bien. Todo un bueno. Ingenioso. Sí, sí. Entón, sí. Para última intervención, para última novidade, que, por certo, están xa felicitando os nosos escoitantes, dice, que bonitos relatos e que simpatía. Felicidades. Oye, muy, muy agradecida, gracias. Venga, contanos a último. No, pues remato otro documento que descubrió ahí también Zoilo, que además fue muy, muy curioso. O viu en como se chama isto de Wallapop, sempre digo mal, Wallapop, non? Sí. Pois vivía unhas revistiñas que recollen noticias de dos anos moi antigas de Galicia, e resulta que nos anos 20 pois viñan un reportaxe que era conociendo os pueblos de Galicia nos anos 20 e viñeron a Becerreá, non? Entón hai unha reportaxe dos anos 20 que fala de Becerreá. É moi curioso porque unha das fotos precisamente di que é da Plaza da Vila e cal é a Plaza da Vila? Cal era nos anos 20 os que coñecedes Becerreá? Pois era onde está o xulgado hoxe, o antigo cárcere. Sí, antiga cárcere. Era a Plaza da Vila aquela. E entón vese nesta foto o edificio do xulgado. E vese, en terceiro lugar, vense tres casas. A terceira é a famosa casa da discusión que sale tamén no nodo. Sale aí, pues, en outra vista diferente, pero sale aí no nodo, non? E entón, bueno, esta reportaxe está moi ben. Di que en Becerreá, 1910, ten o concello 8.689 habitantes. Jolín. Sendo de derecho, que isto sí que non entendo, casi 10.000, 9.898. Bueno, fala de un montón de cousas, fala de cousas como curiosidade que había unha industria desaparecida xa daquela que fabricaba texidos existente a principios do século XIX, que xa a principios do 1800, en Pena Mayor, onde había 12 telares e se realizaban 300 varas de lienzo, 126 de estopa e 350 de buriel, que non son o que é o buriel. E logo tamén nomea que na antigüedade, pois que cando a época romana, o liño de Becerreá, que era moi moi, bueno, do Uxelle, que era moi codiciado en Roma, na antiga Roma. Sí. O sea, que era moi querido. E comenta tamén que había unha curtiduría no municipio, que eu esa sí que a teño localizada, penso que se refire a unha de Agüeira, e di que di tamén unha frase moi curiosa, que é: la villa de Becerreá, construída sin orden ni concierto, está constituída por 137 casas. Que en 1910 non tiña orden ni concierto, imaginadevos agora. Carai. Xa vestía a diferencia, claro que sí. Sí, señor. Di que había unha fonda, dúas casas de huéspedes, tres bodegones e ademais dous cafés daquela. Claro, a poboación foi diminuindo de tal xeito dende aquela época hoxe que, bueno, pois pues eso, hoxe considerase pues, despoboada toda esa zona. Eso que falas do liño, da aldea donde eu son, pois tamén se criou o liño, e precisamente salía para Castela, que se estimaba moito o liño, probablemente, pois tiña algo que ver, pois tamén con ese liño que se criaba en Becerreá. E daí ven o nombre de Liñares. Pois sí que llevamos a encontrar sentido a todo con entre os dous, Armando. Así que Liñares de Liño. Pois pues moi ben, nunca pensara. Pois pues sí. Pues para hoxe moi moi interesante, moi fermosa a proposta, moi ilustrativa. Moi fermosa a proposta que nos dices, que nesta época sería extraordinaria, posto que as cores que debe haber aí son moitísimas, non? Extraordinarias. Sí. Eu vin salir esta semana que veo a volta ciclista por Galicia, vai a maravilla ver a etapa solo de ver sí. Os bosques, eh? Claro. A Ribeira Sacra, todo Ourense, bueno, a Serra da Queixa, bueno, unha maravilla. Sí. Saliu de Lugo, parece, non? Sí, logo sí, din que este ano non enfocaron moito, saliu máis ben a Ribeira Sacra, que penso que sí, bueno, estaba a Ribeira Sacra foi máis ben a Ribeira Sacra. E tamén a Rías Baixas, porque estiveron aí en esa contrarreloj, ¿verdad, Xulio? Aí, que ademais coñecer a ti moi ben, na cascada de... Do Xalles. Ah, no Ézaro, dis. No Ézaro, sí. Claro, sí, eu, a verdade é que non seguín nada... a volta ciclista, o comentario de antes da Ribeira Sacra, que outro día falando con unha persoa que queixábase de que a Xunta está investindo todo na Ribeira Sacra e ten totalmente esquecido Courel e Ancares. Claro. Bastante. Todo vai para a Ribeira Sacra. Bueno, é increíble no Courel que a xente, para botar gasolina ou gasóleo nos tractores, teña que recorrer, non sei se son 30 ou 40 kilómetros, non? Para quen quero a Pedrafita ou a Sarria ou a Quiroga, non? Quiroga. Pero, o sea, é verdadeiramente increíble. Sí. Que non son 10 minutos, son no. 40 minutos, polo menos. Sí, señor. Pois pues sí, pero bueno. Bueno, pois pues, da zona esta, recordo ir en bicicleta, pero xa hai moitos anos, pola torre de Doncos e outra torre que hai. De Torés. Torres e a de Doncos. Porque intentáramos, daquela fixéramos un libro que era os mosteiros de Galicia en bicicleta de montaña. E tiñamos a idea de facer o mesmo cos castelos e as torres. Comezáramos, pero logo quedou a cosa así en nada, ¿no? Pois, entre aí, me parece que a proposta de David Acunin que facía aquí Xavier Moure, do patrimonio de Ancares, a proposta que facía él, que despois se meteron por aquí polas Nogais e Becerrea, era aí entre Doncos, chegar a Doncos, tirar hacia Torés. Precioso esa opción. Sí que é moito máis rural, máis... Que non sei como está ahora a torre, está bastante abandonada, non? O que... Non sei. Bueno, sí, están como supoño que tampouco pasaron 100 anos, como tiña 500, pero agora teñen 510, a ver se estou equivocado, en Doncos daquela vivía un artesán, me parece, non? Ou non? Oye, pero non serían Doiras. Efectivamente, Doiras. En Doiras, sí, me parecía bien que eran Doiras, e vivía un artesán, estou falando xa de moitos anos. Sí. Volver outra vez estaba, creo que aberta e roubaran ali cousas e tal, non sei. O castelo, sí, é verdade, cambiou de propietario e todo. Nestes momentos o castelo de Doiras podese visitar, é importante contactar polo concello para cadrar a hora ca guía, pero vamos, fenomenal. Teño falado algunha vez aquí de piso. Nós pois fomos a ver para ir cos alumnos o ano pasado, pero fixera moi mal tempo, e xusto aplazamos, e xa foi cando veo o confinamento e non os chegamos a levar, pero merece a pena chamar ao concello para reservar a visita mellor, para garantizarse de que vai estar aberta, porque non sei moi ben que horario ten, e está bastante ben, moi ben, moi acondicionada, moi bonita. Sí, pues, está ben. Pois moitas gracias, Fernanda, que a semana que ven volveremos outra vez a comunicar contigo. Vale, veña, pues xa estamos pendentes. Moitas gracias, ata semana que ven. Veña, un abrazo. Aperta. Bueno, pues nada, despídome tamén, unha aperta. Moi ben, Xulio. Veña, despedimos estes dous contertulios de seguida poñémonos en contacto coa Mariña Ludesa, non? Oído que o noso correspondente... Temos que falar con o noso correspondente da Mariña Ludesa, non Lucense. Luguesa, como dice él. O poeta da Mariña. O poeta da Mariña. Exactamente, estamos pendentes de que o noso técnico nos dé a xa paso, pero a ver se o mellor de fondo nos pon un bocadiño de música mentras comunica. Quedan unos pouquiños minutos, por eso. Sí. A ver. Bueno. O que nos diga. Cuberta y a mi encanto se me da, y a lúa que a mi maluma.